finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zatankuj na BP! Minimum 20 litrów dowolnego paliwa i kupuj w MediaMarkt! Nawet o 8% taniej! MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 maja, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Tarzmowska i Radosław Mróz. Prawdopodobnie to nie był zamach. Rozpędzony samochód wjechał w tłum pieszych na Times Square. Zginęła jedna osoba. Są ranni. Ciało Magdaleny Żad jest już w Polsce. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Ukraiński sąd znów odroczył rozprawę w procesie byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Rozpędzone auto wjechało w tłum, jedna osoba nie żyje, 12 jest rannych. To ostatni, ale nieostateczny bilans wypadku w Nowym Jorku. Według świadków kierowca jechał pod prąd i z impetem wjechał w pieszych na Times Square. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zdarzenie miało miejsce przed południem czasu lokalnego na zatłoczonym placu Times Square. Według świadków bordowa Honda wjechała w grupę pieszych. Samochód zatrzymał się na metalowych słupkach przy 41 ulicy. Początkowo informowano o 10 rannych. W tej chwili media podają informację o jednej ofierze śmiertelnej i kilkunastu osobach przewiezionych do szpitala. Na miejscu są dziesiątki samochodów policyjnych oraz wozy strażackie. Times Square został zamknięty dla ruchu. Telewizja CBS poinformowała, że incydent nie miał nic wspólnego z terroryzmem. Oficjalnego potwierdzenia tej informacji na razie nie ma. Podobno samochód jechał z dużą prędkością i kierowca stracił panowanie nad kierownicą. Lokalne stacje telewizyjne, powołując się na policję, podają, że kierowca był w przeszłości zatrzymywany pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Podobno w tej chwili przebywa w policyjnym areszcie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro we Wrocławiu odbędzie się sekcja zwłok młodej Polki, która w niejasnych okolicznościach zmarła w Egipcie. Jej ciało zostało dziś przywiezione do kraju, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Ciało Magdaleny Żet jest już w Polsce. Samolot je transportujący wylądował w Warszawie i to właśnie tu będą przeprowadzane pierwsze badania, tłumaczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. We Wrocławiu nie ma tak specjalistycznego urządzenia, które pozwalałoby poddać właściwym badaniom ciało zmarłej. Zakład Medycyny w Warszawie dysponuje tego rodzaju tomografem i zdecydowaliśmy się, zanim zostanie ciało przewiezione do Wrocławia, co nastąpi w godzinach wieczornych, takie badanie przeprowadzić. Minister zaznaczył, że śledczy na razie nie mogą wykluczyć ani wskazać na wiodącą hipotezę. W śledztwie. Będzie nadal prowadzone intensywne śledztwo w tej sprawie. Przesłuchano bardzo wielu świadków, dotarto do licznych dokumentów, zabezpieczono też urządzenie elektroniczne. Z uwagi na dobro postępowania na razie nie możemy zdradzić żadnych szczegółów ze śledztwa, powiedział minister. Wyjaśnił, że sprawa jest tak ważna, bo Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie podczas swoich wakacyjnych wyjazdów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ukraiński sąd po raz kolejny odroczył rozprawę w procesie Wiktora Janukowycza. Były prezydent oskarżony jest w Kijowie o zdradę państwa. Sąd ogłosił przerwę w posiedzeniu do 29 maja. Zbiegły z Ukrainy Wiktor Janukowycz przebywa w tej chwili w Rosji. Rozważany jest jego udział w rozprawach za pomocą telekonferencji. Sąd w kijowskiej dzielnicy Obołoń drugi raz w tym miesiącu zbierał się w sprawie byłego prezydenta Ukrainy. Drugi też raz na wniosek obrońców Wiktora Janukowycza ogłoszono przerwę w posiedzeniu. Adwokaci zbiegłego do Rosji ukraińskiego polityka poprosili o czas na zapoznanie się z materiałami procesowymi. Wciąż też nie wiadomo, czy Wiktor Janukowycz będzie mógł uczestniczyć w rozprawach za pomocą łączy internetowych. Jego udział poprzez telekonferencję dopuszcza sąd w Kijowie. Na takie rozwiązanie zgadza się też rosyjski sąd w Rostowie nad Donem, gdzie obecnie przebywa Wiktor Janukowycz. Jednak Rosjanie oświadczyli, że nie otrzymali dotąd z Kijowa odpowiedniego podania. Ukraińska prokuratura oskarża Wiktora Janukowycza o to, że zwrócił się do władz Rosji o wprowadzenie rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy. Było to, zdaniem śledczych, zdradą państwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A na koniec przychodnia dla roślin. Bo one też mogą chorować. Przychodnia otwarta w gmachu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naukowcy radzili dziś, jak dbać o kwiaty, trawy i krzewy. Mówili, że ważna jest obserwacja i diagnoza, a najważniejsze wykrycie zagrożenia. Niestety przychodzą za późno, bo przychodzą i pytają, co robić, kiedy mi liście wyschły już, to trzeba było przyjść wcześniej, to by nie uschły. Mówi się, że ktoś ma rękę albo nie ma ręki. Ja bym powiedział, ktoś ma wiedzę albo nie ma wiedzy. Niestety. Tak, słucham? Tak, można. Z tym, że przez telefon będzie trudno o tyle, że trzeba by pacjenta zobaczyć. Telefon, dodajmy, odebrał pracownik naukowy uczelni, Włodzimierz Szkita. Zainteresowanych poradami nie brakowało. Działkowcy, miłośnicy kwiatów balkonowych przychodzili też osobiście ze swoimi okazami. To był Serwis Trójki. Teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I wracamy do wyboru Piotra Przybeckiego na trenera naszych piłkarzy ręcznych. Całkiem niedawno był blisko objęcia tej funkcji, przypomina dyrektor sportowy Polskiej Federacji Jerzy Eliasz. Pamiętam, przed 2 laty startowaliśmy w takim trybie konkursowym do wyborów trenera. To Piotrek Przybecki łącznie z talentem Dojszewajewem byli rekomendowani przez komisję. Bardzo dobrze obaj wypadli. Zarząd wówczas zdecydował o zatrudnieniu talenta Dojszewajewa. Myślę, że dzisiaj to jest dobry wybór. Zwłaszcza w sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, tak, że działamy troszeczkę pod presją czasu. I po fatalnych meczach w eliminacjach Mistrzostw Europy, po których nasi szczypiorniści właściwie stracili szansę na awans do tej imprezy. Przypomnijmy, że Przybecki zastąpił talenta Dojszewajewa, który zrezygnował z pracy z kadrą i że przynajmniej na razie będzie łączył posadę trenera reprezentacji i ekipy Orlenu Wisły Płock. Z nikim prowadzeniem w wyścigu dookoła Kalifornii nie chce się dzielić Rafał Majka. Polak ciągle jest liderem klasyfikacji generalnej. Metę 4. etapu minął jako 19. Jako pierwszy metę 12. etapu Giro d'Italia przejechał Kolumbijczyk Fernando Gaviria. Drugi był Jakub Mareczko. To Włoch, polskiego pochodzenia. Liderem Giro bez zmiany Holender Tom Dumoulin. Wracamy do kraju. Patryk Czarnowski będzie nowym środkowym PGS Krybełchatów. Przez ostatnie 2 sezony był siatkarzem mistrzów Polski Zaksy Kędzierzyn Koźle. A w Göteborgu od 5 minut powinno trwać spotkanie piłkarzy miejscowego IFK z AIK Sztokholm, ale ten mecz się nie odbędzie. Jeden z zawodników drużyny gości otrzymał propozycję przyjęcia łapówki i szwedzka federacja na wieść o tym postanowiła mecz obarczony ustawieniem odwołać. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie zgodnie z planem. Kilka minut po godzinie 21. Noc będzie pogodna i ciepła, temperatura od 7 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Piątek będzie pogodny i ciepły, a właściwie gorący, temperatura jutro od 23 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Jutro spokojnie, w sobotę wciąż ciepło, ale burzowo być może. Trójka. Program trzeci. A może nie, kto wie, zobaczymy. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia. I polecam Państwu stronę słówko.polskieradio.pl. Tam no aktualna właśnie, sytuacja. Bardzo dobra. Bardzo ciekawy tydzień za nami. Pierwszy tydzień pojedynku skręblowego. Ale znowu dzisiaj jakieś naciągane słowo mieliście? My nie. W Wołaczu i te sprawy? Oni mieli rano takie słowo, że ja nie potrafię tego powtórzyć. Oścu chyba, czy jakoś tak. To po polsku? Okazuje się, no że tak. No chodź tu, oścu. Oścu mi w gardle stanęło, tak? A my mamy piękne polskie słowo pułami. Jakie, przepraszam? Pułami. Aha, że tak, że było całe, a potem nie, przyszedł ktoś i... Są duże półki, tak, od tego? To taka jest półeczka, półka i puła. I my właśnie tymi pułami chcemy taką ścianę zestawić pułami. Też brzmi jak nazwa jakiejś takiej japońskiej sztuki. No, tak pułami. Brzmi, ale to jest, wydzierania z papieru. Wydzierania z papieru wielkich półek. Prastare polskie słowo. Pułami i na tych pułach ustawiamy księgi. Bronimy się pułami i księgami. Tak, i tylko powiem Państwu jeszcze, że płyty tygodnia dostają dziś pani Iwona z Wielichowa i pan Adam z Raszkowa. A przez jakie u pułami? Pułami przez zamknięte. Mieliśmy tylko zamknięte. Autopromocja. Wojna w Syrii staje się coraz mniej zrozumiała. Co, kto, gdzie, z kim i dlaczego? Nikt nie wie do końca. Ale to najważniejszy konflikt współczesny, bez rozwiązania którego nie będzie pokoju na świecie. O co w nim chodzi? Klub Trójki dziś tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Idzie weekend z okazjami, bo w Lidlu nowe super okazje są aż 2 razy w tygodniu, więc przyjdź do Lidla jeszcze raz, bo zawsze od czwartku mamy ofertę na weekend z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu. Po dudzie z kurczaka rzeźnik XXL 5,95 za kilogram, tylko 5,95. A szynka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,49 za kilogram, 9,49. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. A ty masz już plany na lato? Nicea, Londyn, Mediolan, a może Wilno? Polskie linie lotnicze LOT zapraszają na wakacje do europejskich miast. Ceny last minute już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. I am the ghost. Provocative. That's what I want. So cha-cha-cha, everything is all together. I just don't know where I'm getting from. Cha-cha-cha, what is the cause of it? And where in the case, and do you know that you're wrong? Cha-cha-cha, what do you say now? Don't you get deep as those safaris are crawling in? Cha-cha-cha, what did you do in it? I could erase it up, I'm not the mister. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Okay. Yeah. Okay. Cha-cha-cha, everything is all to get it. I just don't know where I'm getting it from. Cha-cha-cha, what is the cause of it? And where in the case do you know that you're wrong? Cha-cha-cha, what do you say now? Don't you get into the safaris are crawling in? Cha-cha-cha, what did you do in it? I could erase it up, I'm not the mister. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Charger zespołu Gorillaz z najnowszej płyty Humans z gościnnym udziałem Grace Jones na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Dużo muzyki do 21:00. Także gość powinien niebawem się zjawić w naszym studiu. To będzie połączenie muzyki z filmem i o tym już sam opowie Bartosz Weber. Teraz Francis Tuan. Pity, peace and love is God our Father dear. And mercy, pity, peace and love is man, his child and care. His child and care. The Divine Image z malutkiej płyty podpisanej przez Francisa Tuana. To polski artysta. Jego muzyka i teksty poetów na tej małej płycie, co oznacza 4 piosenki. Posłuchaliśmy już 2. Tytuły na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a oczywiście i muzyka, i informacje o artyście w sieci dostępne. Dzisiaj nieco wcześniej niż zwykle otwieramy naszą płytę tygodnia. Taki ze sztucznych piór, jeszcze krok, najdalej 2 do nieprawdziwych gór. Zbieram na sztuczny śnieg, zbieram na sztuczny raj. Daj mi grosz, grosz albo 2, grosik mi daj. Mam wymyśloną wieś, namalowany sad. Pociesz mnie, pokochaj mnie i zabaw się w mój świat. A ty nie umiesz tak, ty chcesz prawdziwy. Zabaw się w mój świat, taki tytuł nosi to nagranie, wykonała je Misia Furtak i ta piosenka pochodzi z płyty Nowosiecka, naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym, płyty, której oficjalna premiera już jutro. I raz jeszcze przypomnę, że ta płyta jest owocem koncertu, który odbył się w listopadzie 2016 roku w Katowicach. Tak naprawdę koncerty były 2. Na pierwszym mistrzowie wykonywali utwory Agnieszki Osieckiej, czyli artyści związani z tymi utworami, z samą Agnieszką. Natomiast drugi koncert popołudniowy to był koncert, podczas którego artyści młodsi i ciut starsi, pochodzący z różnych stron muzycznego świata, interpretowali czasami znane, ale najczęściej mniej znane utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej na swój sposób, dokonując różnego rodzaju ingerencji, albo śpiewając po prostu własnym głosem, lub też dokonując przerobienia muzyki, przeinterpretowania tekstu. Wiele ciekawych takich artystycznych aspektów cała ta przygoda nazywana Nowosiecka miała. Teraz na płycie, płyta nie jest zapisem koncertowym, jest zapisem tej energii i tych pomysłów, ale już w wersji przygotowanej specjalnie do tego, aby album wydawać. I oczywiście to jest także przedmiot naszego konkursu. A zatem, jeżeli kogoś ten utwór zaintrygował albo słyszał już poprzednie i je dobrze pamięta, na przykład The Dumplings czy Łone i Webera, pytanie konkursowe dzisiaj dotyczyć będzie właśnie utworu Zabaw się w mój świat. Ten utwór stał się tytułem płyty pewnej artystki, która go wykonywała. Trzeba wskazać tę panią, plus podać rok, w którym płyta pod tytułem Zabaw się w mój świat została opublikowana. 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy kolejnego nagrania. I w oryginale, i w tym wykonaniu jest to utwór niezwykle oszczędny, ale myślę, że właśnie przez oszczędność środków wywołuje tak nieprawdopodobny efekt. Thank you. Natalia Przybysz i Rafał Rogiński. Nagranie, utwór zatytułowany Uroda. Tekst Agnieszka Osiecka, w oryginale wykonywany przez Wandę Warską. Zresztą z muzyką pani Wandy. Bardzo oszczędną, piękną. Wersja ta pierwsza, dawna, oczywiście w internecie, a także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka i w internecie informacje o tym, że trwa aukcja pamiątek po Agnieszce Osieckiej. Fundacja Okularnicy taką aukcję organizuje, więc gdyby ktoś był zainteresowany i lubi takie rzeczy, to warto poczytać. A także trwa akcja dotycząca zbierania środków w związku z chorobą pani Wandy Warskiej, więc gdyby ktoś zechciał się tym zainteresować, informacje także w sieci są dostępne. Tym nagraniem kończymy nasz konkurs o płytę tygodnia. Mogę go rozwiązać. Zabaw się w mój świat. To była płyta Urszuli Sipińskiej, wydana w roku 1975, ale podczas zapisywania danych laureatki, bo Krzysztofa z Siemianowic zdążyliśmy zapisać od A do Z, przerwało się połączenie, więc jest prośba teraz do ciebie, a wiemy, że byłaś na koncercie i że ta płyta jest dla ciebie także z tego względu ważna. Napisz do Bartka Gila, bartosz.gil@polskieradio.pl, aby dokończyć ten dialog, który został przerwany. bartosz.gil@polskieradio.pl. A propos dialogu, to wstęp. Nagranie Dance zespołu Baba przez 3A, a Bartosz Weber w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwanka Kunewa, która realizuje audycję, powiedziała: uważaj, bo ten utwór kończy się raptownie. A ja powiedziałam: no to taki zespół raptusów. Raptownie się kończy i zaczyna. No właśnie, a my chcemy zaprosić na wasze, czyli Baby, spotkanie z filmem. Nie po raz pierwszy z tym filmem, ale po raz pierwszy, jak rozumiem, będzie szansa zobaczyć i posłuchać waszej ścieżki dźwiękowej w Warszawie. Tak, graliśmy wcześniej muzykę do filmu Generał Bastera Keatona, bo o tym mówimy, na takim bardzo fajnym festiwalu w kinie pod Baranami w grudniu. I o tyle jest to dla nas ważna pozycja, ponieważ jakby przez to, przez pracę nad tym filmem przygotowujemy się do nowej płyty i jak za każdym razem wkładamy jakieś tam nowe części i odsuwamy te stare utwory, które są na później jak gdyby. Aha, czyli to tak ewoluuje, że macie zadanie, obraz wyznacza pewne założenia i mogą powstać nowe utwory Baby przy tej okazji? Wiesz co, to jest trochę tak, że dostosowujemy oczywiście te nasze rzeczy do obrazu, to wiadomo, natomiast gdzieś tam części z tych nowych rzeczy są inspirowane filmem, no bo skoro jedzie pociąg, no to musisz się ustosunkować do tego w ten sposób, że ten pociąg jakoś muzycznie wygląda, więc tak, trochę tak. No dobrze, ale dlaczego Buster Keaton, a właściwie dlaczego film Generał? Wiesz co, to była, przyznaję się, praca zadana przez festiwal krakowski. I dlatego generalnie. Ale kiedy wam to zaproponowano, to wiedzieliście, co to za film? No, że Buster Keaton jest najsmutniejszym ze wszystkich ludzi na świecie, to wie każdy, kto nie oglądał żadnego filmu z jego udziałem. Potem jak się poznaje te filmy, to się okazuje, że no, jest trochę prawdy w takiej metce, którą się nakleja. I pierwsze spotkanie z filmem co spowodowało, że fajnie, gramy, czy jakieś zdziwienie? Tak, oczywiście, to znaczy, wiesz, to jest film, który ma 90 lat w tym momencie i scena, w którym, nie będę zdradzał jakichś wielkich sekretów, no myślę, że pociąg. Widzowie mieli szansę go zobaczyć. Tak, na pewno. Można go nawet na sieci zobaczyć. Kiedy wielka lokomotywa wpada do rzeki, most się wali i to jest naprawdę. Nie ma, to nie było tak, że to była jakaś makietka albo coś takiego. Rzeczywiście pan producent włożył pieniądze niebotyczne na to, żeby ten pociąg sobie spadł w przestrzeń i na pewno to była wielka produkcja jak na te czasy. I oglądanie też Bustera Keatona, który samodzielnie siedzi na tym pługu z przodu i sprząta jakieś tam rzeczy, które tam mu rzucają na tory. No to jest taka konfrontacja z tym, że kiedyś kino jednak było trochę bardziej prawdziwsze. Bardziej prawdziwe niż teraz, kiedy masz blue screeny i możesz sobie właściwie wszystko robić i jest to tańsze, ale to widać, że to nie jest prawda, a tam ta opowieść tak, wiadomo, że trąci trochę myszką, dlatego gramy do niej muzykę i w ten sposób ją uzupełniamy. Ale jest to naprawdę niesamowite zobaczyć, jak ludzie kiedyś naprawdę trudem własnych rąk robili sztukę. Jest teraz w kinach taki film, który nosi tytuł Zwyczajna dziewczyna, albo za chwilę wejdzie na ekrany, ale już były pokazy przedpremierowe. On się dzieje nieco później, bo to już są czasy II wojny światowej. Generalnie chodzi o właśnie produkowanie filmów w konkretnym celu, aby podnosić ducha Brytyjczyków w czasie wojny, żeby się nie poddawali, żeby kobiety robiły naboje, a mężczyźni dalej chcieli walczyć. Jest tam taka właśnie genialna scena, kiedy się kręci lądowanie wojsk. No jak wiadomo, nie ma armii wojska, bo żołnierze naprawdę walczą. I taki prosty patent, który polega na tym, że jest po prostu szyba z perfekcyjnie narysowanymi, namalowanymi żołnierzami, całymi grupami. Tak umiejętnie założona na kamerę, że kiedy się do tego doda kilku aktorów z przodu, tak. Tworzy to wrażenie rzeczywiście całego wojska, które czeka na to, aby ktoś armię uratował. Myślę, że w filmie Generał jednak ta masa statystów była chyba, bo te wszystkie sceny batalistyczne się działy gdzieś na otwartej przestrzeni. Nie wiem, no może mnie aż tak dobrze oszukano, ale jednak tam było masę ludzi. Dobrze, to na zakończenie tej części powiedz mi jeszcze, gdzie i o której godzinie można was spotkać w Warszawie z filmem Generał? Zapraszamy do klubu Spatif. Jutro na godzinę 20:00 Baba gra Generała. Zapraszamy serdecznie. Też powoli przedstawiamy naszego nowego członka zespołu, Jaśka Wrońskiego, który chyba słucha tej audycji, więc go pozdrawiam serdecznie. No i tyle. Zapraszamy. Będzie trochę, no, dosyć spora część nowej muzyki zespołu Baba, więc warto. No właśnie, to teraz kontynuując ten wątek nowego członka i zapowiadanej nowej muzyki. Czy są jakieś terminy, jakieś plany, które mają już kształt, czy to jest po prostu... Działanie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze mamy ten komfort, że sami nad tym panujemy, więc gdzieś tam to jest i komfort, i niefortunna sytuacja, że możesz sobie samemu termin wydania płyty założyć i potem go przesunąć. Ale to jest też takie ładne określenie na męki bycia artystą niezależnym w Polsce, że no, dobra strona tego nazywa się komfortem pracy bez nacisków, deadline'ów. No, dlatego mówię, że to ma dobre i złe strony. Tak, tak. No dobrze, to ja czekam na to, żebyście przyszli i podzielili się nową muzyką, jak będzie na to właściwy moment. Ostatni raz, kiedy się widzieliśmy, to była ostatnia niedziela i to był Temlech na scenie, czyli cover band grający zespół, który jest ci bliski, czy też nie? Jak się odnalazłeś w tej stylistyce? Tak, ja byłem fanem jakiegoś zespołu Helmet i pierwsze, znaczy to nie są pierwsze dwie płyty, ale dwie płyty takich bardzo klasyczne, że tak powiem, rzezałem na gitarze w domu. Jak się spotkaliśmy i zaczęliśmy mówić o tych wszystkich tam utworach, które mamy grać, ktoś nam powiedział, że to jest trudne, i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że pamiętamy to. I tak naprawdę perkusista się nie musi w ogóle tego uczyć, a my trochę musimy sobie przypomnieć. Więc to była super przyjemność. Też wiąże się z tym oczywiście taka opowieść, że chłopcy kiedyś raz lat temu 200 z Maceo Wyro chcieli ten cover band założyć, ale już to się nie uda. Nie uda się. Natomiast ten występ grupy Temlech, jak i inne występy, są do obejrzenia w sieci, ponieważ cały ten wieczór został zarejestrowany, tak więc można podejrzeć i posmakować, jak to było, a było naprawdę świetnie. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję, że był naszym gościem. To zagram jeszcze Babę Kulkę. Fajnie. Tak dla odmiany, żeby wprowadzić dziewczynę Kulkę. Do widzenia. Of the air raid, there goes the sound of the gun sending flak. Out of the scramble, we've got to get airborne, got to get up for the coming attack. Jump in the cockpit and start up the engine, remove all the wheel blocks, there's no time to waste. Gathering speed as we head down. muzyka niezależna w Polsce i scena niezależna z całą pewnością może mówić, że ma komfort braku nacisków. Ma oczywiście także trudności i te ciemniejsze strony, ale jest też pełna połączeń bardzo intrygujących. Tutaj Gaba Kulka z zespołem Baba, jako Baba Kulka. I teraz jeszcze przez chwilę Gaba zaśpiewa nam, tym razem jej wersja z singla Biegnij Dalej Sam, Fisza Emadej Tworzywa. O, jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać. Bardzo to lubię. Ten sam utwór, a inna podróż i inna przygoda. Gaba Kulka kontra Fisze Made Tworzywo, Biegnij Dalej Sam. Teraz Agnieszka Opszańska. I ruszamy do Gdańska. Kultura. Dzisiaj o inicjatywie Corners. To przedsięwzięcie, które stało się platformą spotkania dla międzynarodowej grupy artystów i lokalnych społeczności. A więcej o całym projekcie opowiada Marta Bednarska z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Corners łączy artystów z mieszkańcami dzielnic w różnych krajach, w 8 partnerskich krajach, ponieważ dobre kilka lat temu 8 instytucje kultury ze Szwecji, Słowenii, Chorwacji, z Polski, właśnie Gdański Instytut Kultury Miejskiej, z San Sebastian, postanowiły aplikować do Unii Europejskiej o projekt Corners of Europe. artyści pracują z lokalną społecznością. W każdym z miast znajdowana jest dzielnica, w której oni wyciągają historię od tych mieszkańców. Ten projekt rozwija się wraz z kolejnymi krajami. Czyli jeśli przyjechali do Szwecji, byli w Haninge, to kolejna prezentacja, na przykład gdańska, jest wzbogacona o to, co już tam zdobyli, o prezentację zdjęć czy filmów też z tamtego kraju. Ważne jest spotkanie i rozmowa. Zostawiamy ślad po sobie w każdym z tych miejsc, rozmawiając z ludźmi i wyciągając od nich to, co najcenniejsze, pokazując, łącząc te linki do kolejnego kraju. I teraz czas na Gdańsk. Już 20 i 21 maja platforma Corners, czyli to, co udało się zrobić do tej pory i aktualna praca artystów z gdańską lokalną społecznością, zawita w Dolnym Mieście. Zatem 10 minut od centrum, lecz dzielnica nieczęsto odwiedzana. Dlatego też z dworca głównego specjalny autobus bezpłatnie nas dowiezie prosto na Dolne Miasto i tam w 10 punktach będziemy mogli obejrzeć to, co artyści dla nas przygotowali. Tu, pracując właśnie z gdańszczanami dokładnie z Dolnego Miasta, kończymy o północy, a zaczynamy o 18. Także można spędzić 6 godzin przechadzając się po tej dzielnicy, poznając ją, doznając tych uroków. To są naprawdę świetne budynki. Tam wciąż tkwi ten duch starego Gdańska i można go tam spotkać. I kończymy pokazami filmów dokumentalnych z festiwalu DokuFest w Kosowie. Bardzo też ciekawy festiwal. Myślę, że nie każdy z nas ma okazję pojechać do Kosowa, a tu prezentujemy taki przegląd na tyłach bistro Rzecz Jasna, takim bardzo kameralnym miejscu pod chmurką. To kino, a wśród wspólnych działań i punktów na mapie Dolnego Miasta odnajdziemy m.in. projekt Voice Over, o którym opowiada artystka Lucyna Kolendo. Voice Over rozwijamy przez 2 lata, także ten projekt, podróżując po Anglii i po Zagrzebiu, też bardzo się zmienił. Ale najważniejsze dla nas jest to, żeby doprowadzić do spotkania z mieszkańcami danej dzielnicy i to, co mi się najbardziej podoba w tym projekcie, to jest to, że my w całości oddajemy głos osobom, z którymi się spotykamy. My jako artyści nie mamy opinii na żaden temat, jakby nie uzurpujemy sobie prawa do tego, żeby wydawać opinię, ale oddajemy głos innym. Dochodzi do tego w taki sposób, że przez 2 tygodnie, przed nocą muzeum w tym tygodniu, pracowaliśmy z mieszkańcami, wyszukiwaliśmy osoby, które chciałyby z nami porozmawiać i niektóre z tych warsztatów były wcześniej przygotowane przy pomocy właśnie osób z IKM-u, ale bardzo dużo spotkań i te sobie też bardzo cenimy. Sami zorganizowaliśmy tak zupełnie przypadkowo, na przykład chodząc na kawę w jedno lokalne miejsce i rozmawiając z osobą, która pracuje za barem. Bardzo dużo pięknych historii, na przykład jedna z takich moich ulubionych została mi opowiedziana przez Danusię Puzińską z Opowiadaczy Historii o dźwiękach na Dolnym Mieście, których już teraz nie ma, czyli na przykład dźwięk tramwaju, który rozwoził pracowników fabryk po Dolnym Mieście. One już nie istnieją. Albo na przykład dźwięk ambulansów, straży pożarnej. To wszystko kiedyś tam było, teraz już są tylko budynki. No i oczywiście na przykład to, że Dolne Miasto tonie w zieleni i to jest miejsce, gdzie żyją ptaki, żyją zwierzęta i to wszystko słychać. Także przepiękne, poetyckie historie. Chciałam dodać, że ta nasza audycja, do której dojdzie na żywo w sobotę, ona składa się też z dźwięków, które nagraliśmy wcześniej. Są fragmenty, które są rzeczywiście na żywo, na przykład występ muzyków, którzy rzeczywiście tam przyjdą i będą grali na bębnach i to są artyści z Dolnego Miasta, którzy mają tam pracownię. Albo na przykład teksty Mady Kwaśnik, która pisze o Dolnym Mieście. To są takie krótkie utwory, które też będą czytane w ramach właśnie takich przerw muzycznych, jakie zawsze są w trakcie audycji radiowej prawdziwej. I to między innymi czeka na nas w Gdańsku, a konkretnie na Dolnym Mieście. Corners, czyli artyści, mieszkańcy i ich wspólne historie. 21 i 22 maja. Zapraszam. A teraz uciekniemy od 18 maja, który przyniósł złą informację i przeniesiemy się do roku 1996. Podróż w czasie, która zawsze jest możliwa dzięki muzyce. Blow up the outside world. Tak wtedy śpiewali i grali panowie zespołu Soundgarden.